Biografii, memorii. Biografia unei capodopere. Sinfonia a noua de Beethoven. Viena, 7 mai 1824. În sala Teatrului Curții Imperiale, de lângă partea Carintiei, avea loc marele concert al domnului Ludwig van Beethoven. În program, uvertura simfonică opus 124, trei părți dintr-o compoziție vocal-simfonică Missa Solemnis și o amplă simfonie cu coruri în primă audiție. Trecuseră 10 ani de când compozitorul le dăruise surâzătoarea simfonie a 8-a și vienezii contemplau în seara aceea, uluiți, miracolul de frumusețe care așeza limpede muzica în lumea reflecțiilor filozofice și morale despre soarta omenirii. Simfonia a noua în re minor. Dirijorul era Umlauf. Lângă el, cu spatele la public, Beethoven, pentru care glasurile firii și ale muzicii tăceau de multă vreme. Beethoven, cu desăvârșire surd, urmărea desfășurarea simfoniei după partitură, încercând să surprindă intrările instrumentelor pe care le auzea cântând în adâncurile ființei sale. Când execuția a ajuns la acest moment și timpanele au atacat motivul caracteristic din scherțo, sala a izbucnit în aplauze. Beethoven nu auzea nimic. Continua să bată măsură. Atunci, Umlauf i-a atras atenția către sală. Orchestra a încetat. Calm, cu chipul aspru și solemn, cu buzele strânse ale omului de atâtea ori mânios sau tulburat și nevoit să se stăpânească, compozitorul s-a înclinat în fața auditoriei. A fost ultimul lui triumf, ultima lui mare bucurie. Beethoven nu mai avea de trăit decât 3 ani. A murit la 26 martie 1827. dar din seara de 7 mai 1824, sinfonia a noua a pătruns în conștiința omenirii ca una dintre cele mai desăvârșite creații ale spiritului uman. Perioada în care al 18-lea veaca punea și se iveau zorii celui următor a fost dominată de mari spirite ale culturii. A fost epoca lui Goethe, a lui Schiller, a lui Hegel. A fost epoca lui Beethoven. Temele, aspirațiile, tendințele poeților și gânditorilor contemporani au fost și ale sale. Ca și aceștia, dar mai intens decât ei, a participat cu toată puterea talentului său la acea erupție a istoriei în cotidian, caracteristică timpului. Dar în viață, Beethoven cunoscuse suferința profundă și mistuitoare. Nu există în istoria artelor asemenea cuvinte țâșnite din lacrimile unui creator ca cele așternute de el în anul 1802, în scrisoarea adresată fraților săi și denumită Testamentul de la Heiligenstadt. Mă socotiți sau mă luați drept dușmanos, morocanos, mizantrop, cât de nedrepți sunteți față de mine. Nu cunoașteți pricina tainică ce face să par astfel. Sufletul și mintea mi-au fost din copilărie înclinate către sentimentul gingaș al bunătății. Am fost întotdeauna gata să îndeplinesc chiar și acțiuni mari. Născut cu un temperament arzător și activ, receptiv chiar față de distracțiile vieții de societate, a trebuit foarte de timpuriu să mă izolez și să-mi petrec viața în singurătate. Nu mi-era cu putință să spun oamenilor, vorbiți mai tare, strigați, căci sunt surd. Câtă umilință când cineva fiind lângă mine auzea din depărtări sunetul unui fluier, iar eu nu auzeam nimic. Sau cineva auzea cântecul unui păstor, iar eu tot nimic nu auzeam. Asemenea experiențe mă aduseseră foarte aproape de disperare și puțin mi-a lipsit ca să-mi pun capăt vieții. Numai arta, ea singură m-a reținut. Mi se părea cu neputință să părăsesc această lume înainte de a îndeplini ceea ce simțeam că am menirea să fac. Thank you. Și Beethoven a continuat să-și împlinească menirea. 8 simfonii au fost scrise până în anul 1812 și fiecare dintre ele era exprimarea unui moment din această viață dură și uimitoare. Simfonia a treia, Eroica. Simfonia a cincea. Și înfrângerea destinului. Simfonia a șasea. Pastorala. Și a șaptea, apoteoza dansului. Cele mai celebre dintre cele opt care o preced pe ultima. Apoi, pe făgașul simfoniei beethoveniene se instalează liniștea pentru 10 ani, răgaz în care se adună una după alta verigile necesare lanțului de împliniri care fac tot mai desăvârșită muzica sa. Dar Beethoven mai avea ceva de spus, însă altfel, în Missa Solemnis. Și mai ales în Simfonia a noua. Răsfoim pagini dedicate acestei opere de către Romain Rolland în ciclul Marile Epoci Creatoare. Din paginile tomului al patrulea vorbește scriitorul. Simfonia a noua este un confluent. În ea s-au unit și s-au împletit multe torente venite de foarte departe și din regiunile cele mai felurite de visuri, de vreri, de oameni din toate veacurile. Și am putea spune că față de cele 8 simfonii, ea este o privire în urmă, planând de pe o creastă peste tot trecutul. E o evocare petrecută într-o minte vârstnică, brăzdată de răni. Cine n-a simțit, odată cu freamătul primelor măsuri ale simfoniei, că din această nebuloasă, din această lumină difuză, pare că se înfiripă universul într-o fulgerare de energie eroică? Peste freamătul în penumbră al viorilor și violoncelelor, sprijinit pe o pedală a cornilor, se adună elemente împrăștiate într-un spațiu sonor, celule de cvintă și cvartă, care, prin însumarea lor, determină măsura unității fundamentale în muzică, octava. E întâmplătoare oare condensarea acelor intervale considerate ca perfecte în muzică? Tema simfoniei. Cu siguranță că ea este simbolul căutat, căci în ideea aceasta muzicală se află esența primei părți a simfoniei. Compozitorul stăpânește această zeitate a furtunilor și e stăpânit de ea. O spune el însuși unui prieten în vremea lucrului la simfonie. Ideea care este la bază nu mă părăsește niciodată. Ea urcă, o aud și o văd în toată plinătatea ei, ca într-o fuziune. Ea stă în fața minții mele. Omului și a naturii, care se zbuciumă asemeni uraganului dezlănțuit. Un gigantic unison aruncă înainte acest discurs sonor, a cărui caracteristică este mobilitatea, devenirea. De la hăurile începutului, ea s-a ridicat până la astfel de culmi, cum nu mai dăltuise nimeni până atunci în sunet. Beethoven șterge conștient delimitările între expoziție și dezvoltare, iar repriza este rostită de revărsarea armoniilor contopite în glasurile întregii orchestre, fortificate de tremoloul prelung al timpanului. Se va sfârși dezbaterea furtunoasă condusă de Beethoven cu putere de demiurg. Un marș crește în aglomerarea sonorității. El conchide cu unica soluție categorică, în unisono și fortissimo. Ajută-te singur, omule, ajută-te singur. Beethoven spusese aceste cuvinte unui prieten nefericit. Azul grăvii este domeniul picturii. În privința asta, poezia se poate și ea socoti norocoasă în comparație cu muzica. Domeniul ei nu este atât de limitat ca al meu. Al meu însă pătrunde mai adânc în alte zone. Și nu e chiar atât de ușor să ajungi pe meleagurile împărăției mele. Ce se întâmplă mai departe pe meleagurile Sinfoniei a IX-a? Începe partea a doua, scherzo. E un vârtej amețitor. Dar Beethoven nu intenționa să evoce vreo scenă fantastică. Imaginația lui nu era atrasă de aceste tablouri. În joc este el însuși. Tocmai de aceea jocul nu este simplu. Niciun scherzo introdus de Beethoven în simfoniile sale nu rămăsese o glumă facilă. Cu atât mai mult în acest molto vivace se amestecă forțe brutale și expresii contradictorii. Beethoven nu satisface farmecul jocului. Deasupra unei schițe, el a scris: nici asta. E doar o farsă. Numai ceva mai veselă. Ne trebuie ceva mai frumos și mai bun. Acest mai bun și mai frumos este poemul liric din partea a treia a simfoniei, Adagio molto e cantabile. Thank you. De ce compun? Ceea ce se rășluiește în inima mea trebuie să iasă la lumină. De aceea compun. De la primele măsuri, pătrundem în intimitatea unei meditații nostalgice ieșită la lumină din adâncul cugetului și sensibilității artistului. E o aspirație arzătoare spre o fericire calmă, senină. Ea are profilul unui coral, spus pe de-a întregul și reluat în fragmentări, care se cheamă și își răspund una celeilalte. Beethoven notase melodia aceasta înainte de a fi sfârșit prima parte a simfoniei și stăruise îndelung asupra ei. În toamna anului 1823, prietenii sunt invitați să descifreze episodul pe care compozitorul îl concepuse într-o unitate strânsă cu celelalte părți ale simfoniei. Este tema a doua, Andante Moderato, prototipa a ceea ce se va numi în muzica viitorului melodia infinită. Alături de coralul acum cunoscut, ea constituie substanța marelui ciclu de variațiuni din partea a treia a simfoniei. Fidelii analizelor riguroase rămăseseră nedumeriți în fața acestui îndelung colocviu liric insolit introdus în simfonie. Beethoven răspunde indirect la această nedumerire. Nu există regulă pe care să nu o poți încălca atunci când e vorba de frumos. Și variațiunile curg mereu într-un caleidoscop de imagini succesive, reprezentând fiecare un alt stadiu al gândirii compozitorului. Un apel înverșunat și amenințător al trompetelor, izbucnit pe neașteptate, sfârșie liniștea solemnă a meditației. E o străfulgerare a ideilor viitoare, prevestind tumultuosul final viitor, imaginat astfel pentru prima oară în istoria simfoniei. Beethoven a compus Oda Bucuriei, încheind partea a patra, înainte de a definitiva legătura ei cu mișcările precedente. Trebuia găsit mijlocul cel mai artistic de a introduce Oda, și această legătură pe care el o dorea strânsă, logică, i-a cerut multe frământări. Dar într-o zi, rezolvarea i s-a prezentat limpede. După acest recitativ orchestral vehement, exact în momentul când părea că unitatea întregului este definitiv zdruncinată, Beethoven intervine cu o idee compozițională magistrală. Recapitulează. Motivul primei părți în 8 măsuri. Preluat, recitativul mai hotărât se frânge în meditație. Din nou recapitulare, în 8 măsuri, aleargă motivul scherzoului. Scopul este atins. Numai 2 măsuri sunt suficiente pentru sugestia gândurilor din Adagio. Trebuie să fie scânteie ce aprinde focul în spiritul omenesc. În tinerețe, în anii în care urmărea cursurile universității din Bonn, Beethoven citea cu pasiune versurile lui Schiller. Încă de pe atunci a simțit nevoia să compună muzica pentru Oda Bucuriei a lui Schiller și a mângâiat acest vis mai bine de 3 decenii. Mai stăruia printre permanențele gândirii compozitorului o temă muzicală de un elan asemănător, care, născându-se independent de versurile lui Schiller, l-a preocupat an la rând. O găsim sub diferite forme, în lucrări ale sale sau prin caietele de schițe. O regăsim pe cuvinte de un sens asemănător, aparținând poetului Christian Kufner în Fantezia pentru pian, cor și orchestră din 1808, care este o prefigurare a finalului Sinfoniei a IX. Textul Fanteziei vorbește despre pace și bucurie, despre fericirea luminată de soarele primăveratic al muzicii și poeziei unite la oaltă. Iată cântul de mai sus, așa cum apare el aici. În sfârșit, iată-l în introducerea instrumentală a finalului sinfoniei. Bucuria pătrunde mai întâi în acest cânt instrumental îndepărtat și solemn, care se apropie și crește necontenit. Vocea omenească are menirea să oprească valurile orchestrei cu un apel tulburător, recitativul în plinătatea semnificației sale. Versul și melodia nu au fost de la început gândite împreună. Ele se căutau și s-au găsit în acest final. Important era pentru Beethoven ca din această fuziune să se nască ecourile unei adunări sărbătorești, ale unei jubilații colective. Și atunci când în imaginația lui Oda Bucuriei a întâlnit melodia îndrăgită și ea cu ani în urmă, Beethoven a exclamat: Am găsit, am găsit, am găsit! Lăsați-ne să cântăm cântecul nemuritorului Schiller! Oh! Ați ascultat biografia unei capodopere, Sinfonia Noua de Ludwig van Beethoven, emisiune de Ada Brumaru.